الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور خاکساری اختیار کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی تہائی رات میں اللہ سے مغفرت مانگنے والے ہوتے ہیں. اس میں اہل تقویٰ کی مزید صفات بیان کی گئی ہیں. والمستغفرین بالاسحار میں استغفار سحرگاہی کی فضیلت بیان کی گئی ہے. صحیحین اور احادیث کی دوسری کتابوں میں کئی صحابہ اکرام سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے جسے میں دوں, کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کروں, کوئی مغفرت چاہنے والا ہے جسے میں معاف کر دوں. مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون قرض دے گا ایسے کو جو فقیر نہیں اور ظالم نہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ طلوع فجر تک ایسا ہی رہتا ہے.